بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kwenye muendelezo wa kitabu Al-Jadidu fi Sharh Kitab At-Tawhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, tukiwa katika ukurasa wa 116 kwenye mlango unaosema babun min ash-shirki an-nadhru li ghayri Allah. Asema mtungaji wa kitabu hiki kwenye mlango huu, miongoni mwa ushirikina an-nadhru li ghayri Allah, ni kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhiri ni moja katika ibada ambazo mtu anajilazimisha nazo mwenyewe, hajalazimishwa yeye, bali yeye mwenyewe kajiwajibishia baadhi ya mambo kwenye nafsi yake. Na ndio maana al-ulama wanasema kuweka nadhiri ni makuruhu. Kuweka nadhiri ni makuruhu. Aslan Muislamu hatakikani awe ni mwenye kuweka nadhiri kila wakati. Innama yustakhraju min al-bakhil, nadhiri inachukuliwa au inatolewa ni mtu bakhili ambaye anamwekea sharti Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanangu akipoa salama, nitachinja ng'ombe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nadhiri nimejiwekea. Tayib, asipopoa akaumwa we mpaka akafa na ugonjwa huo huo, sitoi. Na mimi sitoi. Maadamu mwanangu hujamponya, na mimi sitoi. Naona sasa. Nikienda safari yangu nikapona, nitafunga siku 10 kwa ajili ya Allah, na siku ya 10 nitachinja mbuzi, watu wale nyama. Umeenda sawa, lakini hujarudi salama. Umerudi unaumwa kweli kweli, miguu miwili pia imevunjika labda. Mimi sijarudi salama, sitoi bwana. Sasa Muislamu hatakiwi kufanya hivyo, ni makuruhu. Lakini sasa ukiiweka ni lazima uiondoe, yaani ukasema hivyo kweli, ukapelekwa ni Allah salama, ukarudi salama, lazima uiondoe. Yaani ni jambo umejilazimisha mwenyewe kwenye nafsi yako, na Allah akakutekelezea, basi ni wajibu kwako, ni dhima kwenye nafsi yako, lazima utekeleze ulichokiahidi. Kwa hiyo katika masala haya kuna vitu viwili. Kuna ambaye anaahidiana na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna mwingine anaahidiana na mashaitani, anaahidiana na mizimu, anaahidiana na vizimba na mfano wa vitu kama hivyo. Haya bae, mrichire kama ni uwe raza chitwa, tuenda kuchinjira mbuzi, anaahidiana naye kwamba kama ni yeye ndiye aliyesababisha ule ugonjwa, basi amwachie tu yule mtu, atafanyiwa yale anayoyataka. anayekiwa viaga yule naye anazidi kukandamiza. Msipofanya mtaona. Basi unamwona mtu hapo, kwanza anaanza sheitani kumtia alama, kwanza anamvisha shuka imevalia ina mkuki umekata hivi chwa, shuka nyeusi na mkuki. Basi anapotembea ameivaa hiyo, au shati jekundu, shati jeusi lina mikuki miekundu au meupe, ameambiwa lazima alivaa hilo, ima kila siku au siku fulani, au akifanya kazi fulani. Na mfano wa hawa pia ni wale watu wasioswali, alafu sheitani anakuja anawaminya mahala, anaambia lazima uswali. Basi anaswali, akiulizwa vipi shekhe, anasema ah, mimi bwana shetani wangu ananiambia ni swali bwana, na nisiposwali bwana naumwa kulikweli. Anadhani kama anamswalia Allah, kumbe anamswalia shetani. Kwa sababu siku zote si Allah anasema watu waswali? Mbona huswali ulipominywa? Kakubali huswali, tena waswali na nguo zile ulizoamrishwa ni wewe shetani, kama nyeupe ni nyeupe. Sasa kuna vitu ambavyo watu wanaahidiana na Allah na kuna vitu ambavyo watu wanaahidiana na shetani. Sasa vile ambavyo unaahidiana na shetani ni ushirikina. Nadhiri ukiiweka kwa ajili umemwekea shetani, umefanya ushirikina. Nadhiri ukiiweka ukamwekea Allah, umefanya makuruhu, lakini lazima utekeleze. Tumeelewana? Yaani kuna baadhi ya vitu hukumu zake zinakuwa hizo. Baadhi ya ulama wananukuu hadithi inayosema abghadhul halal at-talaq, si ndio? Kitu kinachomchukiza Allah lakini ni halali kitu hicho ni nini? Ni talaka. Wa in sahha al-hadith, law sahha al-hadith lakana afdal. Hadithi ni dhaifu, ingesihi ingekuwa ndio mahala pake. Ni halali lakini chachukiza, sio? Kwa hiyo mtu asishangae kwamba ni makuruhu, lakini ukiiweka lazima uiondoe. Bani huyo aliyosema anachukia talaka, si ndiye akasema at-talaku marratan? Talaka ni mara mbili, fa imsakun bima'rufi au tasrihun bi ihsan. Lakini hapendi watu waachane. Basi ndio hivyo hivyo, nadhiri nayo ni makuruhu kuiweka, lakini ukiiweka lazima uiondoe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yufuna bin nadhiri, anawazungumzia waumini wa kweli, ni wale ambao wanaondoa nini? Nadhiri zao wanazoziweka. Wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, na wanaiogopa hiyo siku ambayo shari yake itakuwa ni yenye kuenea. Wanaogopa siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaielezea kwa mukhtasar, akasema yauma yafirru almar'u min akhihi. Hiyo ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake. Ndugu yako tumbo moja, damu moja, baba moja, mama mmoja, utamkimbia, hutaki hata kusogelea. Wa ummihi wa abihi, mtu atamkimbia mamake, mtu atamkimbia babake. Wa sahibatihi wa banihi, mtu atakimbia mkewe na atawakimbia watoto wake. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mtu siku hiyo atakuwa na jambo linalomshughulisha yeye, hataki kushughulishwa ni mtu mwingine. Ni siku nzito. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaisifu kwa sifa ambazo mwanadamu akisikia mwenyewe anatakana ajirekebishe. Akasema inna zalzalata saati shay'un 'azim. Huo mtingishiko wa kiyama ni kitu kikubwa sana, msifanye mchezo. Yauma taraunaha, hiyo siku mtakapouona huo mtingishiko wa kiyama, tadhahalu kullu murdhi'atin amma ardha'a. Tupilia mbali kile unachokinyonyesha, yule mwenye kunyonyesha atakuwa hana haja nacho, atakitupilia huko, anampango nacho tena. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha, kila kiumbe kilicho na sifa ya kushika mimba, kikawa labda kina mimba hata kama ya jana, kitaizaa. Watara nasa sukara, utawaona watu wamelewa, watu wamelewa kweli kweli, lakini Allah sema wama hum bisukara, lakini hawajalewa. Walakinna adhab Allah shadid, adhabu ya Allah ni kali siku hiyo. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, hiyo siku moja mbele ya Mola wako, hiyo yaumal qiyama, siku ya kisimamo mbele ya Mola wako ni kama miaka 1000 ya zile siku mnazohesabu hesabu huko duniani, Jumamosi hiyo, Jumapili hiyo, miaka 1000. Leo shekhe mzee Hassan toka ulipoanza kuzaliwa mpaka leo hujafika 100. Yaani ungekuwa mpaka sasa hivi umesimama kama ni siku ya kiyama, bado hujafika hata robo. Umesimama tu. Ndio maana watu watahangaika, wataenda kwa manabii, wakaombewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wahukumiwe, wa peponi wende peponi, wa motoni wende motoni. Ni hali ngumu nzito hakikata. Nasalullah salamata wal afia. Al-Imam al-Qarawi rahimahullahu ta'ala asema qawluhu yufuna bin nadhiri, aliposema wanaondoa nadhiri, ay yauduna ma alzamu bihi anfusahum, wanatekeleza yale waliojilazimisha wao wenyewe kwenye nafsi zao. Idha kana ta'a, lakini ikiwa ni nini? Ni ta'a. Umeelewana? Wanadhru taqaddama ta'rifuhu, nadhiri shatangulia ta'rifu yake kwenye somo lililopita huko nyuma. Tulisha iarifisha. Tayeb. Eleweni nadhiri ikiwa ni taa ndio inaondolewa. Lakini nadhiri ikiwa ni maasiya haitakikani kuondolewa. Bali mtu anatakikana atoe kafara, funge siku 3. Qala yakhafuna ay yakhshawna, wanaogopa. Yawman kana sharruhu mustatiran, yawman almuradu bihi yawm alqiyama. Malengo ya hiyo siku hapo ni siku ya nini? Siku ya kiyama. Sharruhu mustatira ay muntashira, shari yenye kuenea. Fayaqulu shaykhu hafidhahu rahimahu Allahu ta'ala, yamdahu Allahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-abrar. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anawasifia waja wake wema. Fi hadhihi al-aya, katika aya hii, haithu annahum yufuna bima alzamu bihi anfusahum, kwa namna kwamba wao wanatekeleza yale mambo waliojilazimisha wenyewe kwenye nafsi zao. Minan nadhiri, kiwemo nadhiri, wakajilazimisha na hayo mambo ya nadhiri, taqarruban ila Allah ta'ala, kwa kujikurubisha kwa nani? Kwa Allah mtukufu. Wayubayinu dafi'ahum ila dhalik, kisha anabainisha kitu kilichowasukuma kufanya hivyo. Wa huwa yaqinuhum bi yawmil qiyama, nayo ni ile yaqini yao ya siku ya kiyama kwamba itakuwepo. Kwa hiyo wanatekeleza nadhiri kwa kuiogopa hiyo siku. Umeelewa? Ewa. Yaani wewe ukijiwekea nadhiri alafu ukawa hutaki kuiondoa, ina maana wewe una matatizo, kama vile huamini utafufuliwa siku ya kiyama wewe. Lakini ungekuwa kweli unaiamini siku ya kiyama ipo na kutakuwa kuna adhabu kwa wakosefu, basi ungeogopa na ukaondoa nadhiri yako. Kwa hivyo yoyote ambaye aliwahi kuweka nadhiri akumbuke aondoe hiyo nadhiri. Angalia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aliwahi kuweka nadhiri kabla ya Uislamu, katika zama za jahiliya huko. kwamba atakaa itikafu ndani ya Al-Kaaba ima siku nzima au nusu siku, usiku mmoja. Baada ya Uislamu akaja akakumbuka aliposilimu, wakati wanazungumza na Mtume alayhi salatu wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mimi nakumbuka nilishawahi kuweka nadhiri katika zama za jahiliya huko kwamba nitakaa itikafu ndani ya msikiti wa Maka huu usiku mzima au siku moja, katika baadhi ya riwayati. Mtume akamwambia au fi binadhrik, ondoa nini nadhiri yako. Angalia, aliiweka wakati si Muislamu, lakini kutokana na ukubwa wa hilo jambo Mtume akamwambia aiondoe ile nadhiri. Naona sasa kuna baadhi ya watu nakuta mtu anajiwekea nadhiri alafu wala haitekelezi wala haijali. Yaani yale mambo muhimu, kuna baadhi ya watu yale mambo muhimu hayamshughulishi, lakini mambo ya ovyo ovyo utakuta yanawasumbua watu kweli kweli. Na mmoja juzi ananiambia, ustazi, nasikia ukitaka kula ukiosha mikono uoshe mikono yote miwili, kwa sababu huu mmoja usipouosha utakushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya, sasa wewe umekosa eh? Umekosa vitu vya taa vya kufanya. Yaani anaona kule kuosha mikono, usipoosha ule mmoja ni dhambi kubwa sana, na huo mkono uliobakisha utakushtaki huo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ili uwe umefanya dini, basi uoshe yote mikono miwili. Ah, basi hii tu ndio mwaiona ndio dini ya kufuatilizwa hii. Ni si ndio mwakesha na miziki huko. Nakuulizwa swali na hili. Ha? Nakula ile miwili. Nakula ile miwili. Asema nakula ile miwili. Mambo makubwa makubwa mwayafanya. Mtume alitahadharisha miziki. Akasema si akhiru zaman, kutakuja watu ambao yastahiluna alhira walharir walmaazif, watakuja kuhalalisha zinaa na hariri na miziki. Hii ni waid, si ndio? Eh, ni ahadi mbaya hii, lakini watu wanafanya wala hawajali. Ishakurubia kabisa, sasa ishafikia 98% sasa hicho kiyama. Naam. Kwa hiyo baadhi ya watu vile vitu vikubwa ambavyo vimeharamishwa wala hawajali, lakini vitu ambavyo yani mtu labda hata hajapewa amri kajitungia tungia mwenyewe tu, basi unakuta yeye anaadhimisha kweli kweli. Sasa Uislamu hauko hivyo. فيقول فضيلة الشيخ الشيخ القرعاوي anasema kilichowapelekea wao mpaka kuondoa hizi nadhiri ni ile yakini yao ya siku ya kiyama, wa khawfuhum min adhabi, na hofu yao kutokana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ash-shadid al-muntashir, adhabu kali ambayo zitaenea siku hiyo. Amma min al-fawaid, amma katika faida, wujubu al-wafa'i bin nadhri, ni wajibu kuondoa nadhiri, idha lam yakun fi maasiya, ikiwa sio nadhiri ya maasiya. Yani ukieka nadhiri ya maasiya hutakikani kuiondoa. Umeelewana? Kuna mwingine akwambia, mimi bwana nimeshaeka nadhiri, wallahi sitaongea na fulani mpaka nitakufa. Sasa nadhiri ya vipi hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza sisi kupeana salamu. Awala adullukum, tuma nasema, ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtu afshu salama bainakum, sio? Je, niwajulishe jambo ambalo mkilifanya mtapendana, peana ni salamu. Lakini wewe umeweka nadhiri sitaongea na fulani mpaka kiyama. Eshada. Vitu kama hivyo natakana uvitupilie mbali, alafu unatoa kafara, mambo yanakwisha. Al-khawfu min al-qiyama min sifati al-mu'minin, kuogopa siku ya kiyama ni katika sifa za waumini. muumini yule ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kuogopa na siku ya kiyama. Lakini wewe ukajifanya wafanye wavurumisha tu maadamu wewe uko hai una pumzi, wafanye utakavyo, hali yako ni mbaya hakika. Kadhalika ithbatul ba'th, kumethibitishwa nini? Masala ya kufufuliwa. Maana kuna baadhi ya watu mpaka leo hii wanapinga kufufuliwa, hakutakuwepo. Na Allah akalizungumza hilo, akasema za'ama alladhina kafaru alla yub'athu, wanadai wale waliokufuru kwamba hawatufufuliwa. Qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltu wa dhalika 'ala Allahi yasir. Sema kwa nini na hapa na Mola wangu mtafufuliwa, kisha mtakuja kuambiwa yote ambayo kwamba mlikuwa mkiyafanya, na hilo kwa Allah ni jepesi kabisa. Aliyekuumba wakati ulikuwa hujulikani, kwa nini ashindwe kukuregesha kukufufua tu? Kakuumba ulikuwa hujulikani, atashindwa vipi kukurejesha baada ya kufa? Almunasabatu lilayati lilbab, aya hii yaenda sambamba vipi na huu mlango babu minashiriki nadhru li ghairi Allah? Asema shekhe, haithu mtadahati alayatu alwafaa bin nadhri, ni vile aya ilivyowasifu au ilivyomsifu yule mwenye kutekeleza nadhiri. Wallahu la yamdahu illa ala fili wajibi, na Allah hawezi kusifia kitu isipokuwa hicho itakuwa ni kitendo cha nini? Cha wajibu, au mustahabin, au sunna, kitu kinachopendeza, au tariki muharrami, au kuwacha jambo la haramu. Lidha yakunu alwafa'u bin nadhri, hivyo inakuwa kutekeleza nadhiri ibada. Ni nini? Ni ibada. Wasarfu alibadati ila ghairi llahi shirkun, na kuielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah ni nini? Ni ushirikina. Kwa hiyo haitakikani uweke nadhiri na mzimu na shaitani na ibilisi na kizimba na kaburi na nini. Nadhiri mwekee Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa vitu ambavyo ni vya kiibada, tena ambavyo unavimiliki. Sio wewe unaweka nadhiri na hii meza yangu hapa au na hivi vitabu vyangu hapa. Mimi bwana nikirudi salama safari yangu bwana, nitauza hii meza hii hapa ya msikiti, alafu niitoe sadaka. Ni yako, weka nadhiri na kitu chako. Au vitu usivyomiliki, au vitu ambavyo ni muhali, pia hairuhusi kuweka sadaka. Vitu ambavyo ni muhali kama vile kusema nitaruka, nitaotambawa nruke. Uliotambawa lini? Yule njiwa yule nitamtoa sadaka mwenyewe apite kwenye anga. Ni kitu ambacho ni muhali, si chako, hukimiliki. Kwa hiyo sadaka nadhiri utakana uweke kitu ambacho unakimiliki, au utakuwa na uwezo wa kupata thamani yake na ukakitekeleza. Umeelewana? Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ufahamu wa dini, atuzidishie elimu, elimu iliyo na manufaa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah.